Kwela ngana yo to vanda ki mwa bambula To banda ki koye banda mwa bizareli tola paki seleka Na miso ya bakonzi pe ba temwe Ya solo tolo bana kaboye Toko kabwana te kino liwa Lelo yo sundo linga na bana na kosuka wapi bana bakole la hozonga e Tolapaki seleka Na miso ya bakonzi pe ba temwe Ya solo tolo bana kaboye Toko kabwana te kino liwa Lelo yo sundo linga na bana na kosuka wapi bana bakole la hozonga e Oko singa olobi oke mobembo papi baluti Makonte ya mosala Obose ni papa sina bisengo tomona Oh, natango ya boso mene Nani makite Moto bandaka boyete Obosa nikai Boyo sui pomengo Tango ya pasi Nelo nyoso bungi Boyo sui nyoso zala kikolukae Papi baluti lelo sabote ngai Na morongo ya bana otikela ngai papa yeye Nandi makite lelo vre bana nimi Na mabinyo so sala kingana bana nandako Mote mama kasi papi okangeli ngai Obosa ni lelo ata bana obota ho Avenira banana yo tali pambae, o tali pambae O kuferina yo bisengo ya mokili baluti Papi baluti lelo sabote ngai Na morongo ya bana otikela ngai papa yeye Nandi makite lelo vre bana nimi Na mabenyo so sala kinga na banana nako Mote mama kasi papi okangeli ngai Obosa ni lelo ata bana obota ho Avenira banana yo otari pambae Otari pambae Okufeli na yo bisengo ya mokili baluti Oh yeah! Thank you. Oh, yeah, man.